Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών Real FM στους 97,8. Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Κανονικά έπρεπε να πει μέχρι της τελικής πτώσεως. Άλλη μια μέρα πανηγυρισμού. Δεν έχουμε και τα κουράγια να πανηγυρίσουμε. Όταν μέσα σε ένα εξάμηνο πανηγυρίζεις τρεις φορές σαν χώρα επειδή σε σώζει η ηγεσία της και η Ευρώπη. Η πρώτη ήταν μετά την 25η Μαρτίου, πριν 6 μήνες, θυμόσαστε. Είχε γίνει πάλι ένα συμβούλιο κρίσιμο, διήρκησε και αυτό κάτι μέρες και βγήκε ο Γιώργος επειδή είχαμε λάβει μια επιμήκυνση και έκανε τις δηλώσεις ότι τα καταφέραμε, πάμε, ξεμπερδεύουμε, τελειώνουμε, δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Πώς ήρθαν τα πράγματα σε 3-4 μήνες, ήρθε 21η Ιουλίου, αφού είχαμε περάσει την επέτειο του Απριλίου και έγινε πάλι εκείνο το περίφημο συμβούλιο στην Ευρώπη που αποφασίστηκε πάλι ένα ψιλοκούραμα 20% και λέγανε τότε ότι μπήκε ο πάτος στο βαρέλι, πανηγύριζε πάλι ο Γιώργος, διαγγέλματα και ερχόμαστε τώρα 27 Οκτωβρίου, 27 σήμερα το πρωί αποφασίστηκαν, πάλι πανηγυρισμοί, πάλι σώσαμε, πάλι διώξαμε τα δύσκολα, πάλι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Χρειάζεται να πούμε τι θα γίνει σε τρεις μήνες, ό,τι έγινε και στις προηγούμενες τρεις φορές. Εμείς όμως στεκόμαστε εδώ, παρακολουθούμε τον Γιώργο. Θα έχει και διάγγελμα το βράδυ, πάλι τα ίδια. Copy-paste. Το παλιό κείμενο των άλλων δύο φορών θα χρησιμοποιηθεί και σήμερα, φαντάζομαι, για το μέλλον των παιδιών μας, για το δώσαμε μια μάχη, τα καταφέραμε οι Έλληνες, ξεπερνάμε τα δύσκολα με το πατριωτικό καθήκον που έχει κτλ. Όλα αυτά καλά. Για μεγάλες μάχες είναι πολύ ικανός. Το κουμπί για να πατήσει και να ανοίξει το μικρόφωνο δεν το έχει μάθει ακόμα. Λειτουργεί το μικρόφωνο, μάλλον δεν λειτουργεί. Τώρα λειτουργεί. Ωραία. Πατάω ένα κουμπί και πιένει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει. Άι. Τώρα λειτουργεί. Ωραία. Πατάει ένα κουμπί και λένε μια χοντρή και λέει στα παιδάκια. Με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στη χώρα. Θα πάω να το πω τον Ερυθρό Σταυρό. Πως είσαστε συνένοχες και δυο. Λειτουργεί το μικρόφωνο, μάλλον δεν λειτουργεί. Τώρα λειτουργεί. Ωραία. Και πού να του πει κανείς ότι λειτουργούσε και πριν πατήσει το μικρόφωνο, το κουμπί, γιατί τον ακούγαμε καθαρά. Αλλά δεν τα ξέρει αυτό ο άνθρωπος, ούτε είναι και υποχρεωμένος να ξέρει ότι πατώντας ένα κουμπί ανάβει και το φωτάκι και ακούγεσαι καθαρότερα. Λεπτομέρειες τώρα, ο άνθρωπος είναι για τα μεγάλα, δεν είναι για τα λίγα. Δεν είναι μόνο θέμα ανθρώπου. Θα πάμε συνοδεία. Έτσι το πει η Μέρκελ χθες στη Βουλή τους, αν είδατε, γιατί όλο το βράδυ μέχρι το πρωί Μέρκελ βλέπαμε όλοι σε εθνικό δίκτυο. Είπε στους βουλευτές τους Γερμανούς ότι η Ελλάδα χρειάζεται συνοδεία και θα την συνοδεύσουμε. Εννοεί το Ράιχενμπαχ, εννοεί τους επιτρόπους, εννοεί τους αρμοστές, εννοεί τους αντιβασιλείς που έρχονται όλο αυτό το πολύ ωραίο. Όμως κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση, και είναι και το μόνο που κατάφερε, να μπει μια φράση στο κείμενο ότι δεν θα, όλα αυτά θα γίνουν από την ελληνική κυβέρνηση. Δόθηκε μάχη, έγινε σκληρή διαπραγμάτευση γι' αυτό ακριβώς. Για να μπουν τέσσερις λέξεις, ώστε να μην έχει το γνωστό εσωτερικό πρόβλημα, αν και δεν νομίζω να έχει ούτε καν γι' αυτό εσωτερικό πρόβλημα ο Γιώργος. Έχει ξημερώσει 27 Οκτωβρίου 2011. Καλώς όρισες, καπετάν Κουτσονίκα. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε στην κυριολεξία να πούμε ότι μια καινούργια μέρα ξημερώνει. Μεγάλη χαρά, ο Ρεμπίρον ξημέρωσε σήμερα για μένα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η καινούργια μέρα είναι μια καινούργια μέρα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Παρόρε τσιμπούκι και καφέ να φιλέψω το φίλο μου. Καλύτερη από αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Πατάω κι άλλο ένα και βγαίνει μια χοντρέλα. Σ' αρέσει, καπετάν Κουτσονίκα. Και λέει στα παιδάκια ανοίξα τρέλα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες για τις θυσίες τους που έδωσαν με τις θυσίες αυτές την δυνατότητα να παραστούμε, να παραστεί η Ελλάδα στην σημερινή, χθεσινή αν θέλετε σύνοδο και να διαπραγματευτούμε με ισχυρό εργαλείο, όπλο την αξιοπιστία μας, την ελάφρυνση του πιο σημαντικού βάρους, αυτό που κουβαλάμε όλοι μας από το παρελθόν. Σ' αρέσει, καπετάν Κουτσονίκα. Την υπερχρέωση της πατρίδας μας, της χώρας μας. Έγινε και η υποδοχή στον καπετάνιο, στον νικητή. Το βάζουμε πάντα όποτε έρχεται από εθνική επιτυχία ένας πρωθυπουργός. Το είχαμε πρωτοβάλει όταν είχε έρθει ο Καραμαλής από το Βουκουρέστι και το συνεχίζουμε. Ειδικά στο Γιώργο, είναι η τρίτη φορά μέσα σε 6 μήνες που χρησιμοποιούμε τον ίδιο χαρακτηρισμό. Είναι από την ταινία Σουλιώτες. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Στην προσπάθειά του ο Γιώργος να περιγράψει τι ακριβώς θα συνέβαινε και τι καταφέραμε και τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε λάβει όλα αυτά τα μέτρα και αν δεν πλήρωνε ο λαός, την είπε την πατάτα. Αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, θα είχαμε χρεοκοπήσει από πέρσι το Μάιο. Και αυτό θα είχε τραγικές συνέπειες, θα έκαναν πολύ δύσκολη την κατάσταση που ζούμε, ακόμα πιο δύσκολη από σήμερα, από τη σημερινή, θα φανταζόταν η σημερινή κατάσταση ιδανική. Hey! Και εσύ μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου παίρνουν μανά. Θα φανταζόταν η σημερινή κατάσταση ιδανική. Και εσύ μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου παίρνουν μανά. Μην τα ξαφρίζεις πολύ γιατί είναι όλο σου μη. Μη ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό. Θα φανταζόταν η σημερινή κατάσταση ιδανική. Θα φάνταζε ιδανική η σημερινή κατάσταση. Ήταν και κουρασμένος, τον έχουμε δει και ξεκούραστο βέβαια. Τα ίδια λέει, δεν έχει εκεί όριο. Εδώ είμαστε εμείς, όπως κάθε μέρα θα είμαστε και αύριο εδώ, live, ζωντανή δηλαδή. Την 28 Οκτωβρίου να τη γιορτάσουμε όπως πρέπει. Το τραγούδι που ακούμε είναι από την πρώτη κατοχή. Θεωρούμε πρώτη ήταν αυτή που συνέβη τη δεκαετία του 40. Τότε που ψάχνανε, πατούσαν τα κουμπιά, να βγει η χοντρή, να τους δώσει φαΐ, Γερμανίδα η χοντρή κτλ. Δεν έχουμε τέτοια κατοχή σήμερα, προς Θεού, δεν έχουμε Γερμανούς, δεν έχουμε άξονα, δεν έχουμε ο Γαλλογερμανικός που υπάρχει, είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε δυνάμεις που απαγορεύουν βασικές ελευθερίες, δεν έχουμε πείνα, δόξα τω Θεώ να πούμε, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Υπάρχει ο Γιάννης Πάριος που δίδεται ως CD, άσχετο τώρα περνάμε σε άλλο θέμα, που δίδεται ως CD στην Real News την Κυριακή, ακούτε τις διαφημίσεις, καλός ο Πάριος, καλή και η Real News. Όμως υπάρχουν μεγαλύτερες εφημερίδες και νομίζω πολύ καλύτεροι τραγουδιστές. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με την Washington Post το τρίτο CD του Γιώργου Παπάριου. Καθήκον πατριωτικό. Με τις μεγάλες επιτυχίες. Το μεγάλο δίλημα. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Οι πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και το αχλαδοχώρι. Με το οροπέδιο αχλαδοχωρίου. Γιώργος Παπάριος. 40 χρόνια αποτυχίες. Μαζί το περιοδικό Ιδέες και Λύσεις για τη Μάντρα. Αυτή είναι εφημερίδα, αυτή είναι προσφορά. 40 χρόνια επιτυχίες για τον Πάριο, 40 χρόνια αποτυχίες για τον δικό μας εδώ τον καλλιτέχνη. Νομίζω θα την προτιμήσετε την εφημερίδα, πάρτε και τις άλλες βέβαια, αλλά σαν αυτή δεν πρόκειται να βρείτε πουθενά αλλού. Σχόλιο τώρα του πρώην Υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών, Τσάρου κτλ. Κτλ. Για το κούρεμα το οποίο πέτυχε χτες, σήμερα το πρωί, νωρίς τα ξημερώματα, η ελληνική κυβέρνηση. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Τα ρολό που κλέβεις το χυλό και κάνεις παπουτσάκια με φελό. Το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Και εσύ με τα ρολό που κλέβεις το χυλό και κάνεις παπουτσάκια με φελό. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Μια χαρά τα λέει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Περιμένουμε με πολύ περιέργεια την τωρινή του άποψη. Αυτά τα έλεγε πριν 4-5 μήνες. Όχι μόνο αυτός. Όλη η κυβέρνηση θεωρούσαν προδότες όλους τους άλλους, αντιπολίτευση, δημοσιογράφους, σχολιαστές, αναλυτές, όταν μιλούσαν για κούρεμα, για αναδιάρθρωση κτλ. Κτλ. Και τώρα από χτες το βράδυ έχουν βγει και πανηγυρίζουν για αυτό που πριν 3 μήνες αυτοί οι ίδιοι κατηγορούσαν και έβριζαν και το θεωρούσαν αποτρόπαιο για τη χώρα. Κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί. Κάτι απίθανο γιατί τα μέτρα τους έπιαναν τόπο. Τώρα ήρθε αυτό, ετοιμαστείτε και για άλλα μέτρα. Στην αρχή είμαστε, επειδή βλέπω μερικοί πανηγυρίζουν, στην αρχή. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα ούτε με τα μέτρα τα σοβαρά, ούτε με την κρίση έχουμε μπει στον πυρήνα της κρίσης, ούτε η εξαθλίωση έχει έρθει έτσι όπως θα έρθει πανηγυρικά και με την κατοχή, που με πολύ κομψό τρόπο έχει αρχίσει και αυτή εδώ και καιρό, αλλά από χτες μπήκε σε άλλη βάση. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία, μας αφορά όλους, ακόμη και εμάς τους νεότερους, αλλά κυρίως εσάς τους παλαιότερους. Εγγύηση, σιγουριά, ο Γιώργος διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά. Η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η εφαρμογή της δεν θα προκαλέσει καμία μείωση του επίπεδου που βρίσκεται σήμερα η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί εμείς έχουμε ηλυμένη απόφαση, απόφαση της κυβέρνησης, να αναπληρωθεί σε επίπεδα τουλάχιστον ίδια με αυτά που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της απόφασης του Ιουλίου. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι ήσυχοι ότι θα αποτύχουν. Μπράβο! Το είπε ο άνθρωπος. Εμείς λέμε πάντα εδώ την αλήθεια και όταν δεν την λέει ο ίδιος ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός, βρίσκουμε τον τρόπο να πούμε. Και πάντα πέφτουμε μέσα, να το ξέρετε, και τώρα θα πέσουμε μέσα. Δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα ιστορίας. Έτσι είναι. Αυτό που λέμε εμείς θα γίνει. Εμείς έχουμε το δίκιο, όχι ο Γιώργος. Όλα είναι θέματα υπαρξιακά και αυτό που είπαμε εμείς τώρα είναι θέμα υπαρξιακό, το οποίο υπαρξιακό δεν λύνεται με καμία μάχη και κυρίως με καμία διαπραγμάτευση. Κληθήκαμε να διαπραγματευτούμε ένα ζήτημα υπαρξιακού χαρακτήρα για τη χώρα. Ένα ζήτημα που αφορά τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Φίλιππο τον Σαχινίδη, τη Μαριλίζα την Ξαναγιακοπούλου, τον Ηλία τον Μόσιαλο. Και βέβαια και πολλούς σημαντικούς ξένους τεχνικούς συμβούλους. Μήνυμα από ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Να σου πω, λέει, ένα προσωπικό βίωμα. Το 96 που έφυγα από Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένας άστεγος στη Θεσσαλονίκη. Ίσως ένας-δύο. Τώρα ο κόσμος έψαχνε στα σκουπίδια φαγητό. Πού είναι η εξέλιξη? Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Αυτό με τους αστέγους, το θέμα, τα χαρτόκουτα, τα συσίτια υπήρχε και στις άλλες χώρες, τις ανεπτυγμένες. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Όσο περνάνε τα χρόνια, εμφανίζονται τέτοιες εικόνες, πια έχει γίνει καθημερινότητα και ακολουθούμε και εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη γενικότερα, τις αντιλήψεις, τις συνήθειες όλων αυτών των μεγάλων, σύγχρονων, ανεπτυγμένων χωρών. Το 2010, το 2011, που υποτίθεται ο κόσμος προχωράει, έχει γλιτώσει από πάρα πολλά, όμως σε αυτά τα απλά γυρίζει με πολύ ταχύς ρυθμούς προς τα πίσω. Εδώ είναι Real FM, μια μέρα πριν την Εθνική Γιορτή. Σήμερα ξεκίνησαν οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε χτες το Γιούχα για τον Μπεγλίτη και τον Μαγκριώτη. Σήμερα μπροστά στο Δήμαρχο παρέλασαν οι μαθητές, πήγαν εκεί οι άνθρωποι διαμαρτυρόμενοι, διέλυσαν την παρέλαση, κατέβηκαν κάτω οι επίσημοι, φύγανε, διεκόπη βιαίως, δοξάστηκε, γιορτάστηκε όπως ακριβώς πρέπει η επέτειος του όχι. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το σηκώνει ο διευθύντης. Μέλη στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real και νό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Έχουν αρχίσει και οι εξαγωγές. Η χώρα, η Ελλάδα, η χώρα μας πρέπει να γίνει μια χώρα που παράγει και όχι μόνο μια χώρα που καταναλώνει. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα που εξάγει κάθε εργαζόμενο, κάθε επιχειρηματία, κάθε μισθωτό, κάθε άνεργο, κάθε αγρότη, κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα. Σπάντες. Θα πάω να το πω στον Ερυθρό Σταυρό πως είσαστε συνένοχες οι δυο. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια. Δεν θα αναπνεύσει ο ελληνικός λαός. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια. Σας υπόσχομαι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Και λέει στα παιδάκια. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ ψωμί. Αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, θα είχαμε χρεοκοπήσει από πέρσι το Μάιο. Και αυτό θα είχε τραγικές συνέπειες, θα έκαναν πολύ δύσκολη την κατάσταση που ζούμε, ακόμα πιο δύσκολη από σήμερα, από τη σημερινή, θα φανταζόταν η σημερινή κατάσταση ιδανική. Τι είπε πάλι ο ποιητής, η κατάσταση θα φανταζόταν, ποιητής όλων. πάνω από όλους, πέρα από όλους, βλέπει μπροστά, βλέπει πίσω, βλέπει γύρω, αριστερά-δεξιά. Είναι ο καλύτερος στην καλύτερη στιγμή της Ελλάδας. Αν δεν το καταλάβατε από αυτό που είπε, θα το καταλάβατε από αυτό που έχει πει πριν δύο χρόνια. Θυμόμαστε όλοι τον Μανώλη Γκλέζο, τι έκανε τις πρώτες μέρες της γερμανικής κατοχής μαζί με τον Απόστολο Σάντα στην Ακρόπολη. Κατέβασε τη σημαία. Όταν ένας νέος αντιστασιακός σήκωνε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, λίγοι πίστεψαν ότι θα ερχόταν η ελευθερία από τον κατακτητή. Λεγότανε Μανώλης Γκλέζος. Σήκωνε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Έχει ένα μπέρδεμα και ένα πρόβλημα με το κατεβάζω και σηκώνω κυρίως την ελληνική σημαία, γιατί ο Γκλέζος με τη γερμανική είχε σχέσεις. Έχει ένα μπέρδεμα, το καταλαβαίνει ο καθένας, βλέποντας και όλα αυτά που γίνονται 1,5 χρόνο τώρα. Θα σας πω ότι στο site της ελληνοφρενίας.net, το επίσημο, υπάρχει βίντεο, πάνω εκεί που βάζουμε τα βίντεος, το οποίο μας δείχνει πως ο Τσολιάς, ο αγαπημένος όλων Τσολιάς, γιορτάζει τη νέα κατοχή, τιμά τη νέα κατοχή, βγαίνει στο βουνό τώρα στη νέα κατοχή με παραπομπές στην παλιά κατοχή. Πολλές κατοχές μπλεχτήκαμε, έχει στείλει και ένα ωραίο μήνυμα ένας φίλος ακροατής, να το βρω να σας το πω, μάλλον δεν θα το βρω. Α, πατέρα, οι παππούδες μου λέει βίωσαν μια γερμανική κατοχή, εσύ βίωσες μια χούντα. Εγώ γιατί πρέπει να βιώσω και τα δύο μαζί? Ρε κομματόσκυλο, είναι δυνατόν να μας πείσεις ότι τόσες μέρες δεν έχει πάρει να σας κράξει κανείς για αυτά στο Σύνταγμα? Να μας κράξει εμάς? Από πού και σπου, τι είμαστε εμείς? Δεν τρέπεσαι. Τι γίνεται, η μπάτση του Συντάγματος? Πιάσατε την πρώτη μούρη εκεί πέρα μπροστά και κάτσατε και. Τι παιδί μου, είμαστε εμείς. Αυτά που λέει ο Καλαμούκης δεν μου τα προσάπτει και εμένα. Είστε εσείς και αυτά. Είναι ο Καλαμούκης. Μακριά. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ βλέπω ότι τόσες μέρες. Τα παλιοκουμούνια, άστο διάλογο πια. Δεν μας αφήνουν να διαδηλώσουμε. Εγώ ήμουν σε εκείνους που δεν πληρώνω. Μα συγγνώμη. Τόσες μέρες. Γιατί εμείς να είμαστε στο κάτω μέρος της πλατείας, να βλέπουμε το σπασμένο McDonald's, θέλω κι εγώ από πάνω. Ρε κομματόσκυλο. Μόνο τα κνάτ. Με τα κνάτ, έχεις και τον άλλο να σιγοντάρει να πούμε εκεί πέρα. Δεν σας έχει κράξει κανείς και καλά τόσες μέρες? Εγώ δεν σε βρίζω, οπότε θα μπορούσε να με βάλει. Καλά, γιατί να μας κράξει? Υπάρχει λόγος? Όχι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει. Τέλος. Τότε τελείωσε. Γιατί λέτε ότι ο πρόεδρος δεν διαπραγματεύεται στην Ευρώπη, ρε? Εμείς λέμε τέτοια πράγματα? Αν είπε ο Καλαμούκης τίποτα, είναι λάθος. Θα του ξέφυγε. Διαπραγματεύεται και από ό,τι μας ενημέρωσε και ένας δοσύλλογος υπουργός, έχουμε και την καλύτερη διαπραγματευτική ομάδα. Τους έβαλε στη γωνία και τους γάμισε στα γιες. Ναι, όταν αρχίσει ο Γιώργος να λέει γιες, δεν τον αντέχεις. Γλώσσα δεν έβαλε μέσα του. Από το γλύψιμο ή από τα γιες? Από το γιες. Α, λέω, παρεξήγησα κι εγώ. Αποστολή. Ναι. Είναι ώρα για να λέμε ή όχι ακόμα? Είναι συνεχώς ώρα για να λέμε. Όρεξη να έχουμε. Να σου πω, ρε Αποστόλη μου, ναι. Καταρχήν θέλω να σου δηλώσω κάτι. Σε συμπαθώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και λυπάμαι πολύ που θα σε βασανίσω. Αχ, εγώ καθόλου. Λοιπόν, ξέρεις γιατί θα σε βασανίσω? Θα σου τραγουδήσω. Καλή χαρά μου. Χαρά μου. Αλλά, να είσαι έτοιμη να σου πω κι εγώ μετά πάριο. Μωρέ, να μου πεις ότι θες. Έτσι κι αλλιώς με αυτά τα βασανιστήρια που θα τραβήξεις, ότι θες μπορείς να κάνεις μετά. Γιατί δεν είμαι και η Σοφία Βέμπο, αλλά δεν βρήκα και κανέναν άλλον να το πει, κατάλαβες? Βέγκο, καλά το πες. Λέγε. Το τραγουδάκι λέγεται Δουνουτού. Είναι αυτό που λέει Δουνουτού, Δουνουτού. Γίναν όλα Δουνουτού, τα Δουνουτού. Όχι, γιατί ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, και σε ελεύθερη μετάφραση, δεν νομίζω τζέλα. Λοιπόν, φέρνει Μέρκελ το χαμπέρι με ένα φάκελο στο χέρι. Βρε την καψερή και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει κι όλα τα νησιά. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Για τα νησιά. Αφού πάει. Στέλλα, θα τρελαθεί αγγέλα. Δεν υπολόγιστε του Έλληνα την τρέλα. Αχ, τζέλα. Νταρι, το γυαλό πετούλι. Και τα έβαλε με τη φουστανέλα. Δεν θα αρέσει, ρε, να μην συνεχίσω. Εξαιρετικό, αλλά φτάνει. Να σε καλά, ε. Περίμενε. Δεν μπορώ να περιμένω. Τρέχω να πάρω το CD. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ χρόνια πολλά δεν λέω. Τα μαύρα περιβραχιόνια που θα γίνει η παρέλαση των μαθητιών και των μαθητών. Εγώ μιλάω από τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν θέλω τέτοια ξεφτιλίκια τώρα. Να πάμε σε παρέλαση με μαύρα περιβραχιόνια ή να πάνε τα παιδιά και να κοιτάνε αλλού. Εκεί είναι ο επίσημος. Κοιτάξτε το μαλάκα να τον καμαρώσετε. Ορίστε, ένα μαλάκα που λέμε, εκεί θα είναι στα δεξιά σου. Τ' άλλο να πάω εγώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Άσε που αυτά για μένα είναι και ξενέρωτα. Πάρε μια πέτρα. Τώρα πέτρα δεν θέλω, γιατί μην κάνω και το χατήρι του Γιώργου. Περιμένω να τον πάρουμε τις πέτρες. Πάρε ένα γιαούρτι, πάρε μια ντομάτα. Τι θες, ένα λάχανο, κάτι. Τι να πω, χρόνια πολλά στη Δήμητρα Γιάννη. Πού κολλάει αυτό τώρα. Να σας πω κάτι που πιθανόν να το ξέρετε, αλλά μην το ξέρετε κιόλας. Τι. Η κάθε στάθμευση του Δήμου Αθηναίων, ναι, είναι υποέλλειψη. Μη μου λες. Και είναι υποέλλειψη διότι δεν τους βγάζει εταιρεία που τους τα δίνει, διότι είναι απλήρωτη. Ακούστε λίγο, δεν υπάρχουν κάρτες. Αλλά γράφουν όμως άμα παρκάζεις χωρίς κάρτα. Κάρτα δεν υπάρχει πουθενά σχεδόν. Και εσύ κάθεσαι και σε γράφει. Δώσ' του μια καρπαζά του μαλακισμένου που πάει και σε γράφει. Και δεν έχουμε κάρτα. Ή τρίψ' του μια παλιά κάρτα στη μούρη. Όλοι οι αποτυχημένοι της Ελλάς πήγανε στο Δήμο να κάνουν το δημοτικό αστυνόμο. Πάντως κάρτα δεν υπάρχουν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το έχει, το ξέρετε ή πέστε το. Δώσ' του μια κλωτσά και μια σφαλιάρα και να πάει από εκεί που ήρθε. Έχω γίνει πολύ ντάις τελευταία. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι ήσυχοι ότι θα αποτύχουν. Μπράβο! Και οι υπόλοιποι, όχι μόνο ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, και οι υπόλοιποι να ξέρετε ότι θα αποτύχουν και το χειροκρότημα διπλό και τριπλό από εμάς. Τα λέγαμε και χθες με το κείμενο για το Βενιζέλο που έχουμε γράψει στο site. Να, το έρχεται τώρα εδώ μήνυμα. Τελικά πες μας, είναι αλήθεια αυτά που γράφεις για τον Μπένι και τη θητεία του στη Θεσσαλονίκη? Μπορεί κανείς να είναι τόσο βρώμικος? Ορίστε, τι να του πω εγώ, ό,τι και να του πω του ανθρώπου. Έχει πιστέψει το κείμενο το συγκεκριμένο και σήμερα δίνουμε απάντηση πάλι από το δικό μας site και τα λέμε εκεί. Τι να πούμε, μάλλον δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και ίσως αυτό να είναι το γοητευτικό σε αυτή τη χώρα. Γίνονται παρελάσεις σχολείων σήμερα και αύριο θα γίνουν. Τα σχολεία ξέρουμε πώς λειτουργούν. Η παιδεία, πρώτη προτεραιότητα και για την προηγούμενη κυβέρνηση και για αυτή την κυβέρνηση. Ένα τυχαίο εντελώς δείγμα είναι το 4ο δημοτικό σχολείο στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα δηλαδή. Θα ακούσετε τώρα τον πρόεδρο, γιατί μας πήραν τηλέφωνο και μας άρεσε γενικώς και η διοίκηση και τα όσα περνάνε εκεί. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κυδεμόνων, συνονόματος Θήμιος Τσάκος. Πήρα απόφαση συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα, 2 Νοέμβρη, κλείνουμε το σχολείο, γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα. Τι προβλήματα? Καταρχήν το σχολείο αυτό είναι σε προκάτ αίθουσες και κοντέινερ. Και πού είναι το κακό? Εξ ολοκλήρου. Ναι. Το κακό που είναι, ότι θέρμανση δεν έχει, θερμαίνονται με τα κλιματιστικά, τα οποία πάνω από τα μισά είναι από τη δεκαετία του 90 χωρίς συντήρηση. Δεν έχει στέγαστρο, ώστε τα παιδιά όταν βρέχει τέλος πάντων να είναι κάτω από στέγαστρο. Οπότε είναι αναγκαστικά μέσα στις αίθουσες. Στο διάλειμμα εννοείται, ναι. Στο διάλειμμα, ναι. Είτε βρέχει, είτε ήλιο έχει, τέλος πάντων προς το καλοκαίρι που έχει υψηλές θερμοκρασίες, είναι εκτεθειμένα. Με τη βροχή βέβαια αναγκάζονται να μείνουν μέσα στην τάξη, η οποία φυσικά και δεν αερίζεται, όπως καταλαβαίνετε. Και εκτός από αυτό, τώρα ο Δήμος πέρασε και το κόστος του ρεύματος στη Σχολική Επιτροπή. Μέχρι τώρα το πλήρωνε ο Δήμος. Το κόστος αυτό είναι τεράστιο με τα air conditioning που δουλεύουν. Είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή δύσκολη. Οπότε κλείνετε το σχολείο? Ναι, κλείνουμε το σχολείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πήγαμε στο Δήμαρχο προχθές, είχαμε συνάντηση μαζί του. Και όπως πολύ εύστοχα του έθεσε ένα γονιό που ήμασταν μαζί, το ρώτησε και του λέει: Δήμαρχε, να σα ρωτήσω κάτι, έχω μια απορία. Του λέει: Ναι, πείτε μου αλήθεια, γιατί να στείλω το παιδί μου σε ένα σχολείο όπου είναι προκάτια του? Δεν έχει θέρμανση, δεν έχει στέγαστρο, βιβλία δεν έχει. Στο μυαλό είναι όλα. Λοιπόν, ναι, για ποιο λόγο το στείλω? Του λέει: Έχεις δίκιο. Ό,τι του λέγαμε, έχουμε δίκιο. Και κάποια στιγμή μας λέει: Κοιτάξτε, δείτε, γιατί υπάρχει το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, όπου είναι εξασφαλισμένο μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Από 1η Γενάρη, βάσει του Καλλικράτη, περνάει το κόστος στους Δήμους. Και όταν το ρώτησα εγώ, τι θα γίνει δήμαρχη με τα παιδιά που πάνε στο σχολείο με τα λεωφορεία, μου λέει: Αν δεν μου δώσουν λεφτά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λέει: Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα κλείσουν τα σχολεία? Και λέει: Κοιτάξτε, δείτε, μας περάσαν το κόστος των σχολείων σε εμάς τους Δήμους χωρίς χρήματα. Του λέω: Ναι, αλλά πριν αυτό σας λέγανε εμείς και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας σας. Τώρα έρχεσαι και μιλούσε ότι δεν έχω χρήματα. Δηλαδή στην ουσία είναι ένας εμπεγμός. Πήγαν, εκλεγήκανε τότε με υποσχέσεις. Κανείς δεν μιλούσε με το τι προβλέπω ο Καλλικράτης και τι θα περάσει όπως πέρασε ήδη. Και τώρα καλούμαστε εμείς να φορτωθούμε όλο αυτό το κόστος. Και λέμε όχι. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Πέρα το ότι υπάρχει μια κατάσταση πολύ άσχημη οικονομική, έχουν μείνει οι γονείς άνεργοι, έχουν φτάσει στο σημείο δάσκαλοι έρχονται και αγοράζουν τετράδια και μολύβια για παιδιά γιατί δεν μπορούν να τα αγοράσουν οι οικογένειες. Μέχρι πότε θα κλείσετε το σχολείο? Δεν το ξέρουμε, απαόριστον είναι. Την Τρίτη θα είναι η πρώτη μέρα 2 του μήνα, Τετάρτη μάλλον, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Την ίδια μέρα που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι κάτι έσωσε από την Ελλάδα κτλ. Κτλ. Έχετε ακούσει και κυρίως θα ακούσουμε πολλά, γιατί τώρα επεξεργάζονται και οι γραμμές στα γνωστά επιτελεία. Θα ξαμολυθούν το βράδυ όλοι και αύριο και όλο το τριήμερο. Την ντομάτα δεν θα την γλιτώσουν, ετοιμάζονται πολλά και στην παρέλαση και κυρίως το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Δεν πρόκειται να σταματήσει τίποτα, δεν μπορεί να πιστεί ο κόσμος, είναι λογικό, διότι τίποτα από όλα αυτά που έχουν ληφθεί δεν πρόκειται να πάρθει πίσω και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έχουν αρχίσει να έρχονται με το τέλος και η ανεργία είναι εκεί που είναι και θα αυξηθεί ανεξαρτήτως των διακανονισμών, των κουρεμάτων και οι φόροι θα είναι αυτοί που είναι, οι έκτακτες φορές. και τα λουκέτα θα αυξηθούν και η ανασφάλεια θα αυξηθεί και οι τιμές θα είναι πάνω και η ανέχεια θα μεγαλώνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Θα αλλάξουν όλα προς το χειρότερο. Είναι το μόνο σίγουρο. Κανείς δεν θέλει να καταστροφολογεί. Αλλιώς θα τα θέλαμε. Αλλά όμως με αυτά που κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι υπάλληλοι τους εδώ, οι δούλοι τους εδώ, όπως θέλετε πείτε το, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Χρεοκοπία θα το πούνε, κούρεμα θα το πούνε, τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Πολλά από τα μηνύματα που στέλνετε έχουν κοινό παρανομαστεί. Μέχρι χτες βρίζαν όλους αυτούς που μιλούσαν για κούρεμα και σήμερα αυτοί οι ίδιοι πανηγυρίζουν για το κούρεμα που κατάφεραν, το πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ελληνοφρένεια, εμείς το λέμε όλο αυτό. Νομίζω πέφτουμε μέσα. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή, γεια σα, Ποζάκη, τι κάνει. Γεια σου, φίλε Ζακινθινιέ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να κάνουμε καταγγελία. Πε το Θήμιο. Να μην βάζει τον Καντένι, ρε φίλε. Γιατί μπορεί να χρεοκοπήσουμε άμεσα. Είναι. Σωστό. Θα του πω να μην τον βάζει για να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία. Πάλι μπορεί να είμαι συγγνώμη. Ναι. Ο Καντένι. Μιλάει για πίνε και τέτοια. Για φαντάσου, ρε φίλε, να γίνει αυτό το απευθέο πράγμα. Γιατί εντάξει, τώρα μπορούμε να φάμε ένα καρβέλι ψωμί, έτσι. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε, ρε φίλε, εντάξει. Καλά και που μπορούμε, θα κάτσει κανεί να φάει κανένα καρβέλι ψωμί μόνο του και ποιο λόγο να το κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε μόνο ψωμί. Εκεί φταίει το Πασόκ που μα έμαθε να ζητάμε παραπάνω. Ενώ αν είχε μάθει να ζητάμε μόνο ένα καρβέλι ψωμί, θα ήμασταν αρκετό γιατί μπορούμε. Μπορεί βέβαια να τρώμε. Γιατί θε και την πριτζόλα. Που ήρθε ο άλλο ο Μαλκαντρέα και έδωσε τον κόσμο κρέα. Εκεί την πατήσαμε. Έμαθε για το νέο κονδύλι. Τι έγινε, ποιο νέο κονδύλι. Μη μου λε κι άλλα. Το κονδύλι κρυφό κι αυτό όπω τα άλλα, τα οποία είναι. Για την αγορά ειδικών αμαξιδίων, ήταν αυτά που είχε πάρει ο Πάπας, που τον βάζανε μέσα μόνο και μόνο για να αντέχει ακόμα και βλήματα από μπαζούκας. Και αυτό το κάνουν 5-10 υπουργοί για να κατέβουν τώρα στις παρελάσεις. Α, αυτά τα γυάλινα που είναι γύρω-γύρω. Μπράβο, ναι, αν κατέβουνε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κατέβει αυτός. Ναι, για πες. Όταν μαζεύονται πολλά κονδύλια, πολλά κονδύλια, ας πούμε, έτσι, που δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι πολλά κονδύλια. Είναι αυτό που λέμε, που είναι και σαν βραχνάς έτσι, για το λαό. Είναι αυτό που λέμε ότι αποκτήσαμε κονδυλώματα. Το ετοίμασα πολύ ώρα. Γεια σας. Γεια σας. Πήρα και προηγουμένως τηλέφωνο και ζήτησα ένα CD το οποίο το έχω χάσει που έχετε κάθε μέρα στη Real News. Κάθε μέρα. Είστε τακτικός αναγνώστης μας. Την παίρνω κάθε Κυριακή. Α, τώρα γίνει Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, έχω χάσει το ένα CD, το πρώτο. Του Πάριου. Του Πάριου, μάλιστα. Και μου είπε μια κοπέλα που πήρα προηγουμένως ότι αν έρθετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα να σας πω μεταξύ μας. Ναι. Το πρώτο ήταν μάπα. Δεν ήταν και τίποτα καλό. Εγώ το άκουσα. Άκουσα δηλαδή συνέχεια γιατί είχε τρελαθεί εκείνη η γυναίκα μου. Της άρεσε πολύ, είναι παλιά. Αυτή το βάζε συνέχεια, μου έκανε κλείσμα. Κλείσμα με το CD, δεν το αντέχω πια. Δεν με ενδιαφέρει γιατί το θέλει και η κόρη μου. Η κόρη σας, νέο παιδί. Θέλω να έρθω να το πάρω. Να το πάρετε. Δεν μπορώ να βοηθήσω για το πρώτο, έχω όμως το τελευταίο. Μη φεύγεις, μη. Με πόνο το ζητάω. Αυτό το έχω. Πότε προλάβατε, δεν βγήκε ακόμα. Α, το τελευταίο. Μα θα το πάρω όταν θα βγει την Κυριακή. Α, δεν θα το χάσετε. Αυτό, όλη η ιστορία έγινε για να προμοτάω την Κυριακή. Μου έχει πει ο Χατζηνικολάου να λέω που και που. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή με τη Real News. Μη φεύγεις, μη. Εξαιρετικός. Αυτό θα. Εμένα με ταξιδεύει, ένα πράγμα. Θα το πάρω. Πώς να σου πω. Μα όπως σας λέω, είμαι κάθε Κυριακή την παίρνω την εφημερίδα. Το ότι έχουν εξατρελαθεί όλοι με τον Πάριο, αυτό να το εξηγήσω δεν μπορώ. Μα είναι. Το κάτι άλλο. Είναι το κάτι. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι το κάτι άλλο. Γιατί το θέλουμε το κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή, γύρω από Ζάκητο. Συγγνώμη, ξαναπέρνω. Τι θες, ρε παιδί μου, πάλι. Περίμενε, ρε φίλε, ηρέμησε. Δεν μπορώ, είμαι στην τσίτα, Δεν μπορώ να ηρεμήσω καμία μέρα. Το ξέρω τι. Κάτσε να κάνω κάτι λίγο, να χαλαρώσω, με χαλαρώνει. Συγγνώμη, αν μπορείς να το ανοιχτείς για λίγο. Μη φεύγεις, μη. Με πόνο το ζητάω. Έτσι. Αυτό με χαλαρώνει. Αυτό με χαλαρώνει, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο. Με χαλάρωσε το κείμενο του. Έλα, εντάξει, πες μου τώρα. Του Θήμιου, ρε φίλε. Ποιο, με τον Βενιζέλο. Πραγματικά ψαρώσαμε πολύ κόσμο. Καλά, πάνε καλά. Δηλαδή, του είχα για μαλάκες και για πρόβατα. Τόσο μαλάκες, τόσο πρόβατα. Μα εγώ δεν περίμενα. Τόσο πολύ δεν το περίμενα. Συμφοιτητή ο Βαγγέλης με το Θήμιο, α πούμε. Λόγω ηλικία, ναι, νεότερο ο Βαγγέλης. Δεν ταιριάζει. Νεότερο ο Βαγγέλης. Ναι. Ότι τηγανίζανε πατάτες με ορυκτέλιο ήταν εντάξει αυτό. Γιατί. Καλά γίνεται, σιγά. Αυτά που τρώμε έξω είναι καλύτερα, νομίζεις. Δεν ξέρεις τι βάζουν στα fast food. Ξέρω, αυτό σου λέω. Τα κοτόπουλα με τα τρία πόδια, τα πέντε, πόσα έχουνε. Πώς βγαίνουν τόσα μπούτια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα μπούτια. Και να τα ψάξεις, τόσα μπούτια δεν τα βρίσκεις. Ζωγραφιά να τα έκανες, δεν θα έκανες τόσα πολλά. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Θα μου τραγουδήσεις λίγο. Λίγο Πάριο θέλω. Ω, με χαρά. Μη φεύγεις, μη. Καλά, δεν είναι εξαιρετικό. Έλα, άλλο λίγο, μωρέ, συνέχισε. Με πόνο στο φωνάζω. Και το άλλο το ωραίο. Δεν τα ξέρω και παρακάτω, τώρα χέσαι με. Όχι, είναι ένα άλλο που. Ξέρω ότι παίζει τη διαφήμιση. Πρέπει να ξέρω και πάριο. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία. Δεν μου το είχαν πει και από την αρχή. Έλα, παίρνει ποσοστά, ε. Άλλο αυτό. Λοιπόν, αύριο που είναι 28 Οκτωβρίου θα την τιμήσουμε εδώ τη μέρα, όπως κάνουμε συνήθως. Είναι λογικό, θα κινηθούμε σε ρυθμούς επετείου. Ξεκινάμε από τώρα, να πάμε σε εκείνα τα πέτρινα, τα δύσκολα χρόνια. Έχουμε μια φωνή που μπορεί να μας ταξιδεύσει και η ίδια η φωνή, η ίδια συγκλονίζει, πόσο μάλλον οι ιστορίες που λέει. Πώς σώθηκε. Βομβαρδισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απογευματινή ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου, σε βαγόνι που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα Στούκας. Κράτησε καμιά 20 λεπτά αυτή η ιστορία και αρχίσει σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκανε, διότι όσοι βγήκανε τους θέρισαν τα πολυβόλα. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer, που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστιο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Με χαρά το ανακοινώνει. Είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό? Δεν πρέπει να λέει ψέματα. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Έπεσαν οι βόμβες γύρω-γύρω και σώθηκε το δικό του το βαγόνι. Τυχερίως ήταν δίπλα του. Να πάμε να κολλήσουμε, να πάρουμε από την τύχη του. Αυτά στην αρχή του πολέμου. Πώς έζησε μετά, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος και είχα πάρει και την άδεια. Χατηρικός, γιατί είχα υπηρετήσει στα σύνορα. Ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει. Και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω, η φράση πια έχει γίνει τόσο του σειρμού. Δεν μπορεί μες στην κατοχή να τρώει κάποιος τρεις φασολάδες. Δεν μπορείς να τις τρως και στην ευμάρεια. Τρεις φασολάδες κάθε μεσημέρι δεν τρώγονται και χωρίς λάδι αυτό το πράγμα. Όμως έτσι έζησε. Αφενός από τους βομβαρδισμούς, αφετέρου από τις φασολάδες. Αυτό όλο είναι αντίσταση. Το εάν, αγαπητέ μου Γιάννη, η αντίσταση όπως την κάναμε εμείς ήταν σωστή ή δεν ήταν. Εμένα θα μου επιτρέψεις να έχω τώρα στη τέρμα του βίου μου ορισμένες επιφυλάξεις. Διότι το να διαθέσεις τα πάντα, να τεινάξεις τα πάντα στον αέρα υπέρ ενός σκοπού χωρίς να είσαι και σίγουρος για το αποτέλεσμά του, ήταν ιδίων του χαρακτήρας των Ελλήνων. Εμένα θα μου επιτρέψει να έχω τώρα στο τέρμα του βίου μου ορισμένες επιφυλάξεις. Ευτυχώς δεν τις έχουν αυτές τις επιφυλάξεις όσοι πραγματικά ήταν αντιστασιακοί. Από τη μια Ιταλία και Γερμανία για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Αυτό που ακούμε είναι ένας προπομπός, τρέιλερ όπως το λέμε, για το τι θα ακούσουμε αύριο 28 Οκτωβρίου. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου, το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις κάμπους και βουνά, της λεφταριάς σαν υποδρόμο, της τροβάγια και περνά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περά Θα ακούσουμε πολλά αύριο βεβαίως, στη μία η ώρα, σε λίγο κεντρικό μαγαζίνο, δελτίο ειδήσεων, μεγάλο, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, αλλά μέχρι αύριο θα έχουν γίνει πάρα πολλά. Θα έχουν γίνει πάρα πολλά, θα τα παρακολουθήσουμε, θα κρατήσουμε και τον ενημερωτικό χαρακτήρα. Κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Και χτες και σήμερα τον ήχο ρύθμισε ο Μάριος Καγής. Οι υπόλοιποι συντελεστές δεν υπάρχουν. Ο λαός βασικός συμπαραστάτης και ο μεγαλύτερος όντως συντελεστής. Ναι, γεια χαρά. Yeah. Ρωτούσα ρε παιδιά κάτι, επειδή γερνάω σιγά σιγά και ξεχνάω. Ένα σύνθημα της δεκαετίας του 80. Θα γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης. Ποιος το έλεγε αυτό? Δεν θυμάμαι. Ένας πορνόγερος ήτανε. Δεν θυμάμαι κι εγώ, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Ένας πορνόγερος, μεγάλος ηγέτης, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε τη χαρά να κληρονομήσουμε το γιο του. Και επειδή καιροί αλλάζουν, μοντέρνοι καιροί, όπως ο Σαρλό τα έλεγε, μάλλον θα γίνουμε και καρσόνια και Φιλιππινέζες. Σιγά καλά, εδώ γίναμε Ευρώπη. Καρσόνια θα γίνουμε. Γεια σα, αγόρι μου. Καλά, δεν το είχα σηκώσει ακόμα. Ξεκινάς να μιλάς από το τούτ. Από Σαλάκο. Ή το κάνεις πρόβα. Πες μου. Γεια σου. Το άκουσα. Έλα, περιμένω να σου μιλήσω. Πες μου, σ' ακούω, τι να περιμένω. Γόρι μου, τι θέλει και πάει στον παππούλο ο Γιωργάκης. Κάθε τόσο για να συνηθίσει την επίσκεψη και όταν θα πάει να του πει εκλογές να μην του φάνει περίεργο. Άκουσε το χείο πόσα παίρνει ο παππούλο σε επιδόματα και μισθό. Και τι έγινε. Και κάνει τα σουπιά και μη σπινάμε. Δεν ταξίζει. Πεινάμε, μη σπινάμε, δεν κρέπεται. Πεινάτε και αυτό δεν παίρνει όσο θα άξιζε όμως πραγματικά. 92 και θα βγω τώρα στους δρόμους και τρεις μέρες. Καλέ που τάνα στα 92 δεν πάει. Είμαι 92, θα βγω στα δρόμους. Δεν θα βρεις πελάτη, δεν θα βρεις. Δηλαδή είναι κανένα δύο μερακλείδες που έχω στο μυαλό μου, αλλά πόσο. Ευχαριστώ. Θα πάνε μία, θα πάνε δύο, θα πάνε τρεις. Ο πρόεδρος όσα παίρνει τα αξίζει. Ναι, ναι, αυτό είναι. Χάρη σε αυτόν, χάρη σε αυτόν έχουμε δημοκρατία. Ναι, είδε τη δημοκρατία έχουμε. Θεματοφύλακα. Χρειάζομαι κατοχή, κατοχή. Δεν θα ήθελα να ακούω τέτοιες λέξεις. Τραβηγμένο. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πολύ ψαρωτική η φωνή. Όχι για αντιπρόεδρος, για οτιδήποτε. Και δεν φαίνεται ότι είναι φτιαγμένη, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα που πάει να κάνεις φάρσα. Θα ήθελα να σας. Και την έχεις τη φωνή δουλεμένη. Σας παρακαλώ, κύριε, μην με διακόπτετε. Ναι, ναι. Για πάμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Αχ, δεν αντέχω άλλο αυτή τη γελιότητα. Άστο, ρε παιδάκι μου, χέστο. Άντε, για με κανονική φωνή μπορεί και να με έψινες. Έλεος, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, φλε. Να σου πω, η Ψωροκόστενα, ξέρεις ποια ήταν? Η Ψωροκόστενα. Ναι, λοιπόν, ήταν μια ξεπεσμένη μικρασιάτισσα αρχόντισσα στο Ναύπλιο, που τον καιρό της πολιορκίας του Μεσολογγίου, όταν είναι έρανο στην πλατεία Συντάγματος και παρά την τραγική οικονομική κατάσταση, ήταν η πρώτη. Καθάριζε σκάλες. Ήταν η πρώτη που έριξε τον οβολό της και γύρισε ο κόσμος και είπε: Ορίστε, αφού ακόμα και η Ψωροκόστενα έριξε τον οβολό της, θα το ρίξουμε κι εμείς. Και έτσι έγινε ο έρανος. Λοιπόν, την αξιοπρέπεια της Ψωροκόστενας, που τη λέγανε Χατζικό στα κανονικά, τότε εμείς σήμερα δεν την έχουμε. Ούτε Ψωροκόστενα δεν πρέπει να μας λένε, κατάλαβες? Όχι, όχι. Αλλά μπορούν εύκολα να μας λένε Ψωρογιώργενα. Δηλαδή που μας έχει χορτάσει τις ψωρές. Καλό κι αυτό. Αυτό είναι προτιμότερο, φίλε. Λοιπόν, Αποστόλη, περίμενε. Έλα. Πρόταση, Real News το Σάββατο. Πρόταση, περίμενε. Με τη Real News το Σάββατο. Γεια σας. Σε παρακαλώ, έχουμε πάρει τώρα. Τι είναι αυτά τώρα? Έτσι, πρόβει. Φιλάκια στον Νίκο, φιλάκια, γεια. Αυτή την Κυριακή έχει Γιώργο Παπάριο. Είχα να ρωτήσω, είχε μια κλήρωση για ένα navigator, αλλά εγώ είχα διακοπή και δεν παγούλησα την κλήρωση. Τι γίνεται? Από πού τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Και τι να τον κάνεις καημένο του navigator Θεσσαλονίκη? Όλοι οι δρόμοι τετράγωνοι είναι, δεν χάνεσαι. Να σου στην Αθήνα που είναι και μπουρδέλο. Στην Ελλάδα πήγα να πω, είδες η γλώσσα. Δεν σας έχουμε για Ελλάδα για κανένα λόγο. Θέλω να έρθω στην Αθήνα και δεν την ξέρω, ρε γάμο. Μην έρθεις στο χωράμι, είμαστε έτσι ματσίμα, άστο. Αν έρθεις, σου έχω μόνο ένα τάφ να καθαρίζεις τζάμια στα φανάρια. Δεν έχει άλλη δουλειά, ούτε χώρο. Κάτω από γέφυρες έχουμε κάτι κενά. Λέγει τώρα, πες μου. Τι να το πω, μην πάρεις navigator, ξέχνα το, ένας δρόμος είναι όλο. Θα χαθείς στη Θεσσαλονίκη, δεν χάνεσαι και να το θες. Ναι, ρε γάμο, αυτό. Χέστο, θα το πάρει άλλος που έχει ανάγκη. Μάλιστα. Εμείς που έχουμε και άνοχη δόμηση, συγγνώμη, είναι το δίκαιο. Και στο κάτω-κάτω, συμπρωτεύουσα είσαι. Τι θες, δεν κατάλαβα. Επειδή κάναμε εδώ τα Ολυμπιακά έργα, θα σας δίνουμε και τα navigator. Δεν νιώθω μάσκα. Λοιπόν, να είστε καλά. Και ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι ήσυχοι ότι θα αποτύχουν. Μπράβο! Η χώρα, η Ελλάδα, η χώρα μας πρέπει να γίνει μια χώρα που παράγει και όχι μόνο μια χώρα που καταναλώνει. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα που εξάγει κάθε εργαζόμενο, κάθε επιχειρηματία, κάθε μισθωτό,